buenos días de nuevo. Sí, me acompaña Fina Dardé, que es la directora del Fons Pitius de Cooperación, porque durante esta semana los alumnos de los centros de infantil y primaria de Formentera pueden visitar la exposición Giramón, organizada por el Fons, y para conocer todos sus contenidos y objetivos, estamos con Fina. Fina, muy buen día. Hola, buen día, Marta. Bueno, queríamos conocer eso, los contenidos y objetivos de esta oferta educativa y los proyectos que promueve el Fons Pitius de Cooperación junto al Consejo Insular de Formentera. Bueno, cuéntanos, Giramón, otra vez en Formentera. Sí, Giramón, sí, no es la primera vegada que había hecho Formentera, creo que ya es la tercera, sí. Perquè l'oferim un any sí, un any no, perquè els infants no repeteixin, no? A sort de veure-la. Bé, és una exposició com, bueno, és una exposició com dius que està dirigida a els infants d'infantil, en concret 4 i 5 anys, i també en el primer cicle de primària, que són 6 i 7. I bé, els objectius d'aquesta exposició bàsicament són, per una banda, donar a conèixer als infants més petits unes altres realitats diferents de la seva, ni millors ni pitjors, simplement pues, a través de la vida de 5 infants que protagonitzen l'exposició, pues, anant veient com van passant el dia aquests 5 infants, pues, com s'aixequen, què és el que fan quan s'aixequen, com van a escola, com és la seva escola, què mengen, com es diverteixen, i ho anem comparant i ho anem alternant amb el que ens van explicant els infants, els nostres infants, no? Què fan ells quan s'aixequen, com és la seva escola, si els agrada, si no, què mengen. I bé, això, bueno, pues, permet primer de tot mostrar una cosa que crec que és important, que és saber que hi ha realitats diverses, diferents maneres, diferents hàbits, diferents maneres de viure, i que, bueno, pues, totes elles són positives, no? ninguna d'elles és millor o pitjor. I llavors, per altra banda, també permet, això sí, i això sí, contrastar aquesta realitat en els aspectes potser que per a aquests infants resulten més negatius. És a dir, no amb tot, però per exemple, a l'hora de parlar de les escoles, sí que anem veient que hi ha algunes escoles pues, que, bueno, que es fan de baix d'un arbre, que no hi ha una escola amb quatre parets, com nosaltres coneixem, no? Sinó que estan de baix d'un arbre perquè simplement no tenen una infraestructura. O fins i tot, bueno, pues, alguns estan asseguts en terra, que això sí que pot ser més cultural, però o estan asseguts damunt una pedra, perquè en aquest cas no tenen ni taules ni cadires, o no tenen llibres, o bueno, pues, es veu que les circumstàncies són molt diferents de les d'aquí. Llavors això també permet veure que sí que hi ha altres realitats i que algunes d'elles pues, no són positives pels infants, almenys no ho són de la mateixa manera que ho són aquí. I això, bueno, en els boixos els hi permet valorar una mica més el que tenen i, bueno, pues posar-me una mica la llavoreta per activar una mica aquesta consciència solidària i de bueno, i d'observació del que passa al voltant d'un, no? Fina, yo ahora que me estabas contando esto, recuerdo cuando yo vivía en la India, en las escuelas no hay bancos normales como hay en las escuelas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se sienta en el suelo, incluso uh-huh. en su casa, para comer. O sea que lo no normal sería un banco en la escuela. Sí, pero yo digo que yo en aquel caso de la India pues es más cultural, ¿no? Exacto. Pero sí que es ver una clase a un país africà, sí. On els infants estan pràcticament assignats dins l'escola, i estan asseguts damunt de pedres irregulars, així com es poden, i tots un al costat de l'altre, un al costat de l'altre. En aquest cas sí que hi hauria una deficiència, val? Ja. Perquè evidentment pues, aquestes condicions per estudiar no són normals. ¿Cuál es la recepción que notas que tienen los niños tanto de Ibiza como de Formentera cuando ven esto? ¿Cuál es el balance que hacéis? Ah, bueno, és una passada. Sí, és per escriure un llibre, no? Molt positiu. La veritat és que la resposta per part dels infants és molt xula, no? És molt bonica, perquè a part de que ells estan tot el temps participant, és una exposició molt interactiva que busca molt la participació de tots, no? Llavors ells estan contínuament fent coses, duent coses en els plafons, aferrant-les, obrint finestres, donant volta a imatges, en fi, estan fent contínuament coses, no? I això, bueno, pues els activa i tenen ganes de participar. Llavors, això per una banda, però llavors per l'altra, la seva reacció, clar, en molts de casos és de sorpresa, no? Sobretot aquesta que dic, per exemple, quan veuen que hi ha una escola de baix d'un arbre, clar, es queden com a sorpresos, no? Com dient, però això és possible. I, bueno, llavors li explica, sí, bueno, és que resulta que aquí no tenen sous per poder fer una infraestructura de ningun tipus i han de fer classe de baixada. I llavors, clar, te pregunten, i si plou? I si... Entonces, clar, els sorgeixen moltes preguntes a partir d'aquí, no? I entonces ells se'n donen compte de que hi ha una realitat que és diferent, de la seua, molt diferent, no? Perquè, jo sé, per exemple, quan s'aixequen alguns bojos, clar, ells què te diuen? Pues el primer que fem quan us aixecam és o posar-se tele i esmorzar i anar-me a una escola, mentre que els infants protagonistes de l'exposició què fan? Pues un ha d'anar a munyir sa vaca si vol prendre llet, un altre ha d'anar a buscar s'aigua i a lo millor està una hora de camí des lloc on viu, l'altre ha d'anar a ajudar a fer les feines de sa casa abans d'anar-se'n. Fins són coses totalment diferents, no? Maneres, realitats de totalment diferents de la seua. I això els sorprèn. I alguns te diuen, però no se cansen quan arriben, no estan cansats quan arriben a escola. Pues alguns d'ells sí, clar que sí, perquè depenent dels temps que hagin estat abans d'anar-hi, pues sí, estan més cansats que potser podem estar en altres. Així que els fa entrar, els fa conscients de que de vegades aquestes realitats no són ni millors ni pitjors, però de vegades sí que són pitjors. És a dir, hi ha una diferència clara entre la seva realitat i la d'altres infants. Fina, ¿qué balance haces de las actividades llevadas a cabo por el FONS con la colaboración del Consell Insular de Formentera en 2013? Bé, el Consell de Formentera és un soci dels fons des de fa molts anys i durant l'any 2013, bé, bueno, per una banda està l'aportació econòmica que fa el Consell en els fons, que és de 40.000 euros i que, bueno, la veritat és que és de les institucions que paga més puntual. I per l'altra, pues, el balanç és positiu, és a dir, per una banda hem fet tota la part de, hem fet una part de sensibilització, d'educació per al desenvolupament, a través de tallers que s'han anat fent a les escoles que ens ho han sol·licitat, és a dir, nosaltres fem una oferta a cada principi de curs dels tallers que tenim en marxa i les escoles ens la demanen si creuen que els hi pot ser útil per la feina que estan desenvolupant. I per l'altra, a través dels projectes que s'assignen en el Consell de Formentera. En concret, bueno, Formentera ja sabeu que té assignats els projectes que es financen una escola a Moçambic i després també un altre de tipus educatiu a Nicaragua. I en concret he de dir que enguany a Formentera pues, també vàrem poder anar amb els responsables d'aquest projecte educatiu a Nicaragua, l'alcaldessa de Telpaneca i el responsable de Seucom, que és l'organització... Que estuvieron aquí en Formentera, sí, por cierto. Efectivament, vàrem tenir una entrevista, vàrem tenir una entrevista amb el president del Consell de Formentera, i amb la regidora de, i amb la consellera per de benestar social, i després també vam mantenir una entrevista amb Formentera Solidaris, que és l'ONG que està a Formentera que es manté més activa en quant a cooperació per al desenvolupament, que treballa en aquest punt, per, bueno, per fer una trobada i intercanviar una mica pues, la feina que feien uns i feien els altres, no? I la veritat és que va ser molt positiu per totes les bandes, no? Per una banda, el Consell de Formentera crec que és molt interessant per una institució veure on van exactament els sous i, a més, coneixeu de viva veu de responsables de gestionar-los allà en aquell cas a Nicaragua, no? Uh-huh. I sobretot és un projecte amb una implicació municipal molt, molt elevada. Per això estaves alcaldessa de Telpaneca allí i bueno, això fa que el projecte també siga molt més sostenible, no? Així que va ser molt interessant per aquí, llavors passar part també en Formentera Solidaris, per suposat, perquè hi va haver aquest intercanvi i bueno, els de Formentera Solidaris pues, varen una mica conèixer també pues, des de l'organització civil pues, que deia... No... Perdó, s'ha teat una mica. Sí, ara. Sí, ja està, ja ho hem recuperat. I això, entonces va ser molt, molt positiu. Fina, no dejamos de hablar de crisis y recortes, esa letanía que nos machaca a todos día a día, y hemos sabido que el FONS ha vivido momentos difíciles en cuanto a financiación. ¿Cómo os encontráis en la actualidad? Bé, a veure, per una banda, la crisi el que ha comportat és una rebaixa en el pressupost dels fons que està disminuint des de l'any 2009 fins ara, ha disminuït cada any bastant, fins a arribar a un 66%. Això és un percentatge molt alt, eh? Molt elevat, sí, és molt elevat, és un percentatge, una baixada molt, molt grossa, i això és evident, ha repercutit en les partides que s'han anat finançant. Principalment, he de dir que la partida que més afectada s'ha vist a 16 de projectes. Uh-huh. És a dir, a partir de projectes, pues, evidentment, si abans teníem, pues, 600, l'any passat teníem 600.000 euros, en 2012 dic, en 2013 450, pues, és evident que aquesta partida es redueix i per tant es poden finançar menys projectes o d'una quantia menor. Per exemple, en canvi, però, s'han mantingut íntegrament la partida d'educació per al desenvolupament, que és precisament tota aquesta que comporta pues, els tallers a les escoles, aquesta exposició Giramont, totes les campanyes de sensibilització que fem, que enguany, és veritat que enguany l'hem concentrat molt en la part de les xarxes socials, el blog que tenim, Twitter, Facebook, però tota la part aquesta d'educació en els centres escolars l'hem mantingut de la mateixa manera, és a dir, no s'ha vist afectada. Llavors, bé, per una banda malament per aquesta reducció, però també he de dir que la part positiva potser l'hem de mirar en que les institucions, els socis dels fons, que he de dir que en realitat l'associació és de tots els municipis i de tots els dos consells que formen part dels fons, han mantingut el compromís d'alguna manera, és a dir, no se n'han anat, han estat conscients de que, han estat conscients i han manifestat la seva voluntat de mantenir el suport en els fons. En alguns casos aquest suport s'ha hagut de reduir, en alguns casos dramàticament, però en general la resposta ha estat bastant positiva i he de dir que en el cas del Consell de Formentera i de la majoria dels ajuntaments de Vila aquesta baixada no s'ha produït cap baixada, no? És a dir, les baixades han estat més doncs, pel govern de les Illes Balears o per l'Ajuntament d'Eivissa. La resta ha mantingut la seva aportació. Així que jo crec que això és una bona notícia de cara al compromís de les institucions en la cooperació per al desenvolupament. Final, nos quedan pocos minutos, pero de cara a 2014, ¿cuáles son los proyectos en los que intervendrá Formentera? ¿Serán los mismos o habrá alguno nuevo? Mireu, encara no s'han assignat els projectes perquè vàrem aprovar la convocatòria a finals d'any, de 2013, i encara no hem fet l'assignació. És possible que seguim amb Moçambic i probablement incrementarem el suport de Formentera cap a Nicaragua, la feina de Formentera amb Nicaragua. Precisament per aquesta visita que es va produir, que bueno, pues, hi va haver una coincidència amb les institucions i amb l'organització que vàrem entrevistar-nos. I llavors, de cara a l'àrea de sensibilització, doncs mireu, immediatament ara tenim doncs, uns tallers que farem a Sant Ferran sobre la pau a finals d'aquest mes i a finals de mes també arribarà a la Biblioteca Viatgera a Sant Francesc, a la Biblioteca Maria Villengómez, i arribarà doncs, per estar tot el mes de febrer allí. Així que bueno, doncs, durant tot el mes de febrer la gent que vulgui apropar-se a la biblioteca doncs, podrà treure llibres amb el préstec igual que fan, que es fa a la biblioteca, pues, de temes específics que estan relacionats amb la feina que fem. Pues, Pina Darder, muchísimas gracias por habernos atendido y acercarnos a todo lo que está haciendo el Fons Pijus de Cooperación, como decimos en este caso, con el Consejo Insular de Formentera en estrecha colaboración, y esperamos que en materia de cooperación internacional tengáis un próspero 2014. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Fina.